کل انشاءاللہ ایک بڑی تعداد آخری عشرے کے معتکفین کی ہمارے درمیان ہو سکتا ہے کہ موجود ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے معتکفین جو ہوں گے یہ وقت ابھی نئے آئے ہوئے ہوں گے, اور آپ کو ایک عرصہ ہو چکا ہے, لہذا پورے تربیتی والے انداز سے ہمیں انہیں خوش آمدید کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیار, نرمی اور محبت کا جذبہ عطا فرمائے. اب عشرہ مغفرت کو بھی دو دن رہ گئے, آج اور کل, اور عشرہ جہنم سے آزادی کی بھی اب آمد ہونے والی ہے. وہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی جنہوں نے قرآن کریم مکمل ختم کرنے کی نیت کی ہوئی تھی, وہ دیکھ لیں کہ ان کا قرآن کریم کہاں تک پہنچا, تاکہ وہ اپنا قرآن کریم وقت پر ختم کر سکیں. عموماً ہمارے یہاں 27 شب کو قرآن کریم ختم کرنے کا سلسلہ رہتا ہے. امیل سنت کی آمد سے قبل یہاں کچھ مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں. اگر مدنی گلدستہ تیار ہو, امیل سنت کے لیے مدنی گلدستہ آپ دکھاتے ہیں, کیا تیار ہے؟ ٹھیک ہے, دکھائیے آج کون سا مدنی گلدستہ دکھایا جا رہا ہے. سب کو یکجا کر دیا, دیکھو نبی کا عشق دیکھ کر سب کو یکجا کر دیا, دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا. دیکھو اس ملک کا یہ دستور تھا کہ یہ سال بھر کے لیے بادشاہ بناتے تھے, جو ان کو شہر کے دروازے پر سال پورا ہونے پر جو پہلا آدمی ملتا تھا اس کو بولتے تھے تو ہمارا بادشاہ. جب سال پورا ہو جاتا نا تو اس کو دور ویرانے میں چھوڑاتے, پہلے کالے پانی کی سزا ہوتی تھی, اب وہ شاید نہیں ہے. یہ سنا ہوا کالے پانی کی سزا, لیکن کیا ہوتا یہ نہیں پتا ہوگا شاید سب کو. یہ جزیرہ انڈیمان کوئی جزیرہ ہے سمندر کے بیچ میں, تو وہاں چھوڑاتے تھے تو وہ رول رول کے بھوکا پیتا مر جاتا تھا. یہ کالے پانی کی سزا اس کو بولتے ہیں, تنہا اکیلا چھوڑا تھا. لیکن وہ من گھڑت حکایت. اب یہ بادشاہ کی ترکیب اس طرح کہ اب سال پورا ہوا تو لوگ گئے اپنا بادشاہ دیکھنے کے لیے. ایک آدمی وہاں سے گزرا سب سے پہلے صبح, تو اس کو پکڑ لیا کہ تو ہمارا بادشاہ, اس کو بنا دیا بادشاہ. تو بتا دے سال بھر ہے میرے طرح وہاں چھوڑائیں گے. یہ بہت سمجھدار آدمی تھا, یہاں پتا تھا نا اس کو وہاں چھوڑائیں گے. وہاں اس نے عمارتیں بنائی, وہاں اس نے وہ اپنے جو بھی ایک زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں اس نے یہ سب ترکیب بنائی. تو سال بھر کے بعد جب اس کو چھوڑا ہے نا تو وہاں اس کو یہ دکھی نہیں ہوا. اس کو اس سے ہم کو سچی سچا واقعہ نہیں ہوگا, یہ مسلم شریف میں اس طرح کی بہت ساری وہ بناوٹی حکایت ہے. وہ ہم نے سنا تھا کہ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا. یہ جوہانسبرگ کے آپ کے سامنے مناظر تھے. آج سے تقریباً دو سال شاید پہلے یہاں پر جوہانسبرگ, کیپ ٹاؤن اور موزمبک جو ملک ہے وہاں کے بھی کچھ عاشقان رسول جمع ہوئے تھے, اور امیل سنت انہیں دنیا سے بے رغبتی کا درس دے رہے تھے, اور یہ آپ کوشش کر رہے تھے کہ ذہن میں بٹھانے کی کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند دنوں کی ہے, اور ہمیں چند دنوں میں جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں اٹھا کر اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ بادشاہ جس کا ریاست کا یہ انداز تھا کہ سال بھر کے بعد وہ بادشاہ کو اٹھا کر ویرانے میں پھینک دیتے تھے اور بادشاہ اس ریاست کے لطف میں کھو جاتا تھا اور پھر ایک سال کے بعد ویرانے میں جا کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا تھا. تو اسی میں ایک عقل مند بادشاہ ایسا بھی آیا جس نے اس ایک سال کے اندر 12 ماہ کے اندر اس ویرانے کو آباد کیا جہاں اس نے ایک سال کے بعد جانا تھا. اس نے اس ریاست میں دل نہ لگایا جہاں وہ رہ رہا تھا بلکہ اس نے اس مقام کو آباد کیا جہاں اس نے 12 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد اس کو پتا تھا مجھے ڈال کر آ جائیں گے. تو یہ واقعہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو ہم یہاں جی رہے ہیں تو ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اٹھا کر قبر میں ڈال دیا جائے گا. یہ طے ہے کہ کتنی ہم سے محبت کرنے والا ہو, پیار کرنے والا ہو, کتنا ہی ہم پر جان نثار کرنے والا ہو, انتقال کے بعد کوئی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا. انتقال ہوا, غسل ہوا, کفن دفن کفن وغیرہ کا ہوا, اسی دوران زمین ڈھونڈی جائے گی, قبر کھدوا دی جائے گی, سب کنفرمیشن لی جائے گی, کیا ہوا غسل ہو گیا, کیا ہوا کفن کا ہو گیا, ہاں بھائی آپ نے کیا ہوا قبر مل گئی, قبر تیار ہو گئی, چلے بھائی نماز جنازہ کتنے بجے ہے, اچھا بھائی نماز جنازہ اتنے بجے ہے, ٹھیک ہے چلیں پھر گھر سے چلیں, اتنے بجے ہم گھر سے لیں گے یہ میت لے کر نکلیں گے. تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا مطلب ہوتا ہی ہے عموماً ہمارے معاشرے میں, تو یہ درس دیا جا رہا تھا کہ ہمیں یہاں رہ کر آگے قبر کی تیاری کرنی ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مكتبة المدينة کے رسالے زیاد اردو سلام صفحہ 3 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9 جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 19 روزہ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کی یہ ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. اچھی اچھی نیتیں ضرور کرتے رہیے, بغیر نیت کے بغیر اچھی نیت کا ثواب نہیں ملتا. کہ مدنی مذاکرے میں رہتے علم دین حاصل کروں گا, اس کی رکاوٹیں جو بھی اس دوران رکاوٹیں ہوں گی دور رکھوں گا, مثلا موبائل فون بند رکھوں گا, کسی کا دھکا لگ گیا صبر کروں گا, جو بات مجھے یوں لگا کہ یہ آئندہ بھی کام آ سکتی تو لکھ لوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی حبیب. میرا نام رشان رسول قریشی ہے. کام مکمل نہ ہو تو میرا دوست ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں گھر پہ کاپی بھول کر آ گیا, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کے خلاف جنگ. توبہ کرنی چاہیے اور اس طرح جھوٹ نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ اے سی کے آگے سانس لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اے سی کے آگے سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مدنی منی سوال کر رہی ہے. روزہ اے سی کے آگے سانس لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو روایتیں بیان ہوتی ہیں فیضان السنت میں, کتابوں میں, آپ نے بھی نقل فرمائی ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے, تو بابا یہ پورے ماہ رمضان میں جتنے بخشے جاتے ہیں اور چاند رات کو اتنوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بخش دیتا ہے, آیا دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ اور اگر اس روایت کو یوں دیکھیں کہ روزانہ جو ہے وہ مغفرت ہوتی رہتی ہے, تو پورے ماہ میں جتنی مغفرت ہو گئی تو جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ سب مسلمان بخشے جائیں گے, سب کی مغفرت ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرات. تو عید کے دن میں مغفرت ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہر جمعے کو ہر ساعت میں مغفرتیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے, ہو سکتا ہے میرے جاؤں. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک کو جہنم میں داخل کرے تو میں ڈروں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور آج کل کی آپ گنتی نہ کریں, مسلمان تو شروع سے چلے آ رہے ہیں, قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو اب یہ 10 لاکھ سے مراد وہ یہی 10 لاکھ ہیں یا کثرت مراد ہے, اب وہ تو جو شارحین ہوں گے حدیثوں کے وہ بیان کریں گے. ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں گے. ہر گناہگار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے اور ہر نیکوکار کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے, نہ اس کی رحمت سے مایوس ہوں نہ اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوں. کہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے نیک بندوں کو چھوٹے سے گناہ پر وہ پکڑ فرما لیتا ہے, جب بخشنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار کو اللہ تعالی بخش دیتا ہے. تو ہم تو اس کی رحیمی کریمی سے بھیک مانگتے ہیں, خیرات مانگتے ہیں, ہمیں اس گنتی میں نہیں کیا وہ تو اتنے سارے بخشے گئے تو دوزخ میں تو کوئی مسلمان جائے گا نہیں. حالانکہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے, یعنی یہ بالکل فائنل ہے کہ کچھ مسلمان معاذ اللہ جہنم میں ضرور جائیں گے. اب ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے مطلب اللہ تعالی سے تو ڈرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ظفر اقبال اتاری صاحب ہیں ڈسٹرکٹ بکھر ضلع گودا سے, کہہ رہے ہیں پہلے بھی ایس ایم ایس کیے تھے, میرا سوال برائے کرم لے لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عہد نامہ رکھنا چاہیے, سوال کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کے متعلق یہ وضاحت چاہ رہے تھے. قبر میں عہد نامہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. میت پر لکھا بھی جاتا ہے, بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی. جب قبر میں فرشتے آئے تو اس کو دیکھا کہ اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ تو بچ گیا. یہ کہ اگر وہ فرشتے تشریف لے گئے تو سیاہی سے نہیں لکھتے, انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر. غسل میت کے بعد کفن بند کرنے سے پہلے یہ لکھی جاتی ہے انگلی سے. الف زیر زبر پیش وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو صحیح لکھنی آتی ہو وہ انگلی سے لکھتے. یہ بھی میت پر ایک ظاہر کام آپ کی طرف سے اس کی دل جوئی ہوگی, اس کی خدمت ہوگی, آپ کو بھی ثواب ملے گا. امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا, امام طاووس رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت سے عہد نامہ ان کے کفن میں لکھا گیا. عہد نامہ ایک افضل ورد ہے جو ہر نماز یعنی فرض سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد عہد نامہ پڑھے, فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لیے اٹھا رکھے. جب اللہ عزوجل اس بندے کو قبر سے اٹھائے, فرشتہ وہ نوشتہ یعنی دستاویز ڈاکیومنٹ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں, انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے. امام فقیہ ابن عجیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا, جب یہ عہد نامہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالی اسے سوال نکیرین و عذاب قبر سے امان دے, یعنی منکر نکیر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے امان ملے گی اگر قبر میں عہد نامہ لکھ کر رکھ دیا جائے. بہتر یہ کہ عہد نامہ اور جو بھی شجرا وغیرہ رکھے وہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب قبر کی اندرونی دیوار میں تاک, جیسے وہ مسجد کی محراب ہوتی اس طرح کا گڑا کھود کے اس میں رکھیں, یہ بہتر ہے. جو سینے پر رکھیں گے تو لاش کے گلنے سڑنے پر وہ کاغذ جو ہے عہد نامے کا اس پر رطوبت وغیرہ لگے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی محمد. عہد نامہ لکھا ہوا فضائل کے ساتھ چھپا ہوا مکتبۃ المدینہ پر ہوتا تھا, اب بھی ہو سکتا ہوتا ہو, اور یہ فیضان سنت جلد اول میں بھی ہے فضائل کے ساتھ, اور قبر میں آنے والا دوست نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس میں بھی ہے, عہد نامہ بھی لکھا ہوا ہے فضائل بھی لکھے ہوئے, پنج سورہ میں بھی شاید پنج سورہ میں بھی ہو, مدنی پنج سورہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. مکتبۃ المدینہ پر یہ عہد نامہ ایک روپے کے دو یعنی سو روپے کے دو سو, یہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں کا یہ لکھا ہوا جس کو پرنٹ کیا ہے, اس میں فضائل بھی ہیں اور عہد نامہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے, اور یہ لکھا تھا میں نے مدینہ شریف میں سبحان اللہ, نالے پاک کا نقش بھی بنایا تھا, بہت پرانا برسوں پرانا یہ. مگر اس سے فضائل نہیں لکھے ہوئے کہ فضائل کے بعد باقاعدہ پرنٹ بھی کیا تھا. مگر اس میں شاید یہاں پھر باب المدینہ میں آ کر کچھ کریکشن وغیرہ ہوا تھا, یہ کتاب لکھنے کی غلطیاں وغیرہ دور کی گئی تھی شاید, مگر یہ اصل یہ مدینہ شریف میں لکھا تھا جو مجھے یاد ہے. جی بابا, یہ رات کے بھی یہ تفصیل بھی اسی پہ لکھی ہے. اچھا, اور اس کو قبر میں کس طرح رکھنا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کی ہی تحریر میں لکھی ہے. اچھا اچھا, اور یہ الحمدللہ سالہا سال سے نہیں, بالکل جب ہم بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تھے تو یہ اس وقت سے اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اسلام بھائی بلکہ بعض جو تحفہ دینے کے لیے, تو میں نے تو اس کو بہت کارآمد پایا کہ یہ ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے نا, تو اس میں بہت خوش ہوتے کہ یہ ایک چیز ایسی بابرکت مل جاتی ہے. سنبھال کے رکھا جا سکتا ہے گھر میں, گھر میں سب کے رکھنا چاہیے اس طرح کے تبرکات, تاکہ وہ کبھی گھر میں میت تو ہونی ہے کسی نہ کسی کی, ہو سکتا ہے پہلے ہم چلے جائیں تو ہمارے اس میں کوئی رکھ دے, یا اپنے گھر میں میت ہو جائے ہم اس کی میت میں رکھ دیں. جس طرح رکھنے کا طریقہ بتایا تو اس کو حاصل کر رہے, سستا بھی ہے نا, ایک روپے کے دو, سو روپے کے دو سو. بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تجہیز و تکفین کے اس کام میں شریک بھی ہوتے ہیں, تو وہ ایک تعداد میں اپنے پاس یہ رکھتے بھی ہیں. ہاں, یہ مجلس تو رکھتی ہوگی, آپ بھی رکھتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, غالباً یہ مجلس آپ کے پاس ہی ہے تجہیز و تکلیف. ہاں, تو یہ رکھتے ہی ہوں گے آپ. اللہ برکت دے, آپ کو جزائے خیر دے. نہیں, میتوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے, ورنہ قبرستانوں کی حالت, ان کے راستوں کی حالت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یار. زندوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے, اور جہاں یہ بےچارے قیامت تک پڑے ان کے ساتھ, ان کے راستوں کے ساتھ, زائرین کے ساتھ, کوئی خاص سہولتیں نہیں دی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خان محمد عطاری باب المدینہ فردوس کالونی سے, جیسے عمرے پہ جانا ہے یا حج پہ جانا ہے تو کسی سے ادھار پیسے مانگ سکتے ہیں, قرض لے کے جا سکتے ہیں کہ ہمیں 20,000 روپے 30,000 روپے کسی سے قرض لیں, کیا قرض دینا میں آ کے لوٹا دوں گا عمرے سے, تو آیا کہ عمرہ یا حج ہو جائے گا اس طرح؟ قرض لینا ہے تو جائز, مگر ظاہر حج فرض ہونے کے لیے قرض کی ضرورت نہیں ہے. بعض وقت پیسے پھنسے ہوتے ہیں, حج فرض ہوتا ہے اس کے, تو وہ اپنے خاص آدمی سے قرض لے لیتے ہوں گے. لیکن یہ کہ یہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ نہ لیا جائے, کہ وہ بعض بےچارے ہوتے غریب ہیں, جذبہ بہت ہوتا ہے. اب وہ قرض لیا مدینے گئے, اب واپسی میں پھر منہ چھپاتے پھریں گے, یا بھریں گے کہاں سے, اتنی آمدنی ہوتی نہیں ہے. اور 20,000 میں عمرہ تھوڑی ہوتا ہے, 1,00,000 روپے باب المدینہ سے تو غالباً 1,00,000 روپے خرچہ ہے عمرے کا. رمضان المبارک میں تو پھر ان دنوں میں تو اور بھی ٹکٹ بڑھ جاتا ہوگا دم, ان کا سیزن ہوتا ہے کمائی کا. تو اس لیے وہ قرضہ لے کر حج اور عمرہ نہ کریں, یہ میرا مشورہ ہے. حج فرض ہو تو, یا وہ عمرہ بھی قضا ہو واجب, جب تو قرض لے سکتا ہے, بلکہ لینا چاہیے. اگر آسانی سے قرض مل سکتا ہے اور نیت ہے کہ میں بھر دوں گا, تب تو قرضہ لے اور جا کر اپنا یہ جو بھی اپنے ذمے ہے وہ اتارے. فرض قضا ہے تو عمر بھر قضا کرنا ہی ہے. حج کی قضا کسی پر ہو گئی, حج فوت ہو گیا تو قضا تو وہ اس کو کرنی تو اب وہ قرضہ لے کر بھی قضا کرے, وہ نیت یہ ہو کہ میں بھر دوں گا, اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا بھرنے کے. لیکن جس سے قرضہ لے اس کو پوزیشن بتا دے اپنی, کہ میرے پاس بھرنے کی طاقت نہیں ہے, آ گیا تو بھر دوں گا. اس سے تعلقات, کیونکہ ویسے آپ نے آسرا دے دے گا آتے ہی ایک مہینے کے اندر بھر دوں گا, اور آپ کو بھی بتائے گا بھر نہیں سکیں گے, تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے رسوائی کا سامان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کو کس رنگ کی پینٹنگ جچتی ہے؟ براہ کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں. چا سبز سبز گنبدے کا خوب ہے نظارہ ہے کسی قدر سہانا, کیسا ہے پیارا پیارا, کیا سب سے سبز گنبد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام رانا فرحان احمد اتاری ہے. میں اورا سافٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں ایز اے سینئر فیکلٹی ممبر منسلک ہوں. میرا سوال ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نماز پڑھے تو یہ تصور کرے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, اور یہ تو خیر بہت خاص افراد کا درجہ ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھے کہ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کا درجہ ہے کہ خدا نماز میں یہ نیت کرے, ذہن بنائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اور عوام کا درجہ یہ ہے خشوع کا کہ تمام ارکان جو ہے وہ درست ادا کریں سنت کے مطابق مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے. یہ بھی بہت چھوٹا درجہ نہیں ہے, بہت اچھا درجہ, عمدہ درجہ ہے کہ عام طور پہ اگر کہوں کہ ہزاروں میں کوئی ہوگا جو اس خشوع کے درجے پر بھی فائز ہو تو ہو کہ مستحب طریقے پر وہ نماز پڑھے تمام اعضاء کو پرسکون رکھ کر. بہت مشکل ہے, یہاں تو جا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ ہوتی ہے, سب سے جلدی جہاں تراوی میں چھٹی ملتی ہے وہاں بھیڑ ملتی ہے, یار یہاں نہیں, یار بہت دیر لگاتا ہے تو کرتے ہیں نا, تو اب وہ خوشی کہاں سے ملے گا. تو ہمارا مطلب جو درد ہمارا جذبہ, کاش ہمیں مل جائے, ہمارے اسلاف کے پاس جو تھا ہمیں عطا ہو جائے کہ ہم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں. تو یہ میں نے مختصر سا نسخہ عرض کیا خشوع کے لیے, اللہ کرے عمل کی ہم سب کو سعادت مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمران ہے. لوگ اس ان وادیوں کو جنت نذیر کہتے ہیں, ایسا کہنا کیسا ہے؟ جنت نذیر, نذیر جنت کی جنت وادی ہے, جنت جنت جیسی وادی کہنے میں حرج نہیں ہے, وہ ہریالی کو اور سبزہ جہاں ہوتا ہے چشمے ابل رہے ہوتے ہیں اس کو لوگ بولتے ہیں جنت کی وادی. لفظ جنت جو ہے نا جنت کے معنی, جنت کے معنی ہے, بتائے گا وہ پیچھے سے آواز آئی ادھر کم ہے, چلو کوئی بتا دو یار, تحفہ دے دو کسی کو ایک آج بھی یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چندو نگر سے اعتکاف, ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. جنت کے معنی باغ کے ہیں. جواب درست ہے, جنت یعنی باغ, جیسے بہت نیک آدمی ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو فرشتہ صفت آدمی ہے, تو اس میں بھی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ اصل فرشتے کی توہین کفر ہے, جنت کی توہین کفر ہے. تو یہاں جنت بہت عمدہ شے ہے, جبھی تو ہریالیوں کو اور سبزہ دار کو بولتے ہیں یار یہ تو جنت کی طرح ہے, یا نیک آدمی کو. تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ بہت اچھی مخلوق ہے, جبھی تو نیک آدمی کو فرشتے سے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے, نہ کہ برے آدمی کو. برے آدمیوں کو فرشتہ نہیں بولے گا, نیک آدمی کو بولے گا یار یہ فرشتے کی فرشتہ صفت ہے, فرشتے جیسا ہے. واللہ تعالی اعلم, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھائی کیا دیا ان کو؟ ان کو ہم دے رہے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھی کتاب. سبحان اللہ, کب تک پڑھیں گے؟ کب تک؟ کوئی ہے ٹائم پیریڈ؟ اگر آپ اپنے مرضی سے دینا چاہیں تو, نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی. یہ تو ایک ہفتے کا کہہ رہے ہیں. مشکل ہے تو پھر یہ مدنی مذاکرے سب چھوڑ کے کونا پکڑ لیں گے, پڑھ لیں گے, تو یہ تو نہیں کرنا. پاپا ایک میرا ناقص ہو جائے, 30 دن کا ان کو وقت آپ عطا فرما دیں تاکہ یہ اعتکاف بھی یہاں کرے اور پھر انشاءاللہ مدنی کام. اعتکاف کے جو سلسلے ہیں اس دوران تو پڑھنا ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں پڑھنا اس دوران, ٹھیک ہے نا؟ جو بھی پڑھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ علم دین کے حلقے ہیں, ان کو چھوڑنا تو یہ بار بار ملیں گے نہیں. یہ سیرت کی کتاب تو اب بعد میں بھی پڑھ سکیں گے. رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں جس میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں یہ بار بار نہیں ملیں گی. تو اس میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اس میں رکاوٹ ہو. ٹھیک ہے, ایک مہینہ 40 دن دیوانے یار. سبحان اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دینا بھول گئے, اور اب وہ بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے. ہمیں اچانک یاد آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اذان دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ بھی بتا دیجئے کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے, واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب. بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے, یعنی جب پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے, غسل دیتے ہی اذان دے دیں. ہمارے یہاں تاخیر کی جاتی ہے. اصل جو اس کے فوائد ہیں نا, یہ برس بچہ دنیا میں آیا سب سے پہلی آواز اس کے کان میں جائے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اب 18 سال کا ہو گیا تو وقت تو چلا گیا اذان دینے کا. بہت ساری چن بھی سن بھی چکا ہوگا, یاد بھی ہو گئی ہوگی اذان. جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے. یہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب میں یہ ماشاءاللہ وہ موجود ہے. جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے. اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی. امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیق روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا, جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے دائیں یعنی سیدھے کان میں اذان اور بائیں یعنی الٹے لیفٹ کان میں اقامت کہی جائے تو بچہ ام السبیان سے محفوظ رہے گا. ام السبیان کے متعلق عاشقوں کے امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ اے شمع رسالت عاشق ماہ نبوت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں سرع بہت خبیث بلا ہے, اور اسی کو ام السبیان کہتے ہیں اگر بچوں کو, ورنہ سر مرگی یعنی سر میں جو ہے بچوں کو ہو تو یہ ام السبیان کہتے ہیں، اور بچوں کے علاوہ جس کو ہو اس کو کہتے ہیں مرگی، شاید یہ مراد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ ضلع بہا الدین حنبلی کابد، ضلع منڈی بہا الدین حنبلی کابینہ. ماشاء اللہ کتنے عاشقان رمضان جمع ہیں، بےچارے مرجائے مرجائے سے بیٹھے ہیں. کیوں؟ جلدی سورج ڈوبے اور کچھ کھانے پینے بھیلی ہوں. تراوٹ دکھاؤ یار، کم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. ہاں مسکراہٹ تو آئی چہرے پہ، چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حج اور عمرے کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے، یہ بغداد کے ٹکٹ کیوں بانٹے جا رہے ہیں؟ وضاحت فرما دیں. میرے پیر و مرشد ہیں وہاں. اوکے، تو پیر و مرشد کے پاس جانا کوئی گناہ کا کام ہے کیا؟ دو جہاں کی سعادت ہے. تو پیر بھی کس کے؟ پیروں کے پیر. پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر. پھر یہ پیر صاحب بھی کس کے سائے میں؟ امام علی مقام امام حسین کے سائے میں. ماشاءاللہ، امام حسین ان کے جد امجد ہیں. کربلا بھی بالکل قریب، زیادہ دور نہیں ہے، بائی روڈ راستہ ہے. بن نجف اشرف بھی عراق شریف میں، جہاں مولا مشکل کشا تشریف فرمائیں. اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرمائیں. حضرت یوشع علیہ السلام، سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام موصل میں، وہ عراق شریف موصل. حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، جہاں آپ نے غسل فرمایا تھا، وہ شفا کا کنواں بھی وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ کنواں وہ ہے، زیارت کی تھی الحمدللہ. بہرحال یہ کہ بغداد شریف، عراق شریف یوں کہہ سکتے ہیں کہ حجاز مقدس یعنی مکہ مدینے کے بعد سب سے زیادہ زیارتیں جو ہے نا یہ وہاں عراق شریف میں، جہاں اہل بیت اطہار کے اکابر تشریف فرمائیں. امام اعظم ابو حنیفہ، ارے ہاں ہمارے امام صاحب، یہ بھی بغداد شریف میں. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ والی بغداد شریف میں. کون ہے سامنے تو آئے کہ بغداد کیوں جاتے ہو بولنے والا؟ آئے تو صحیح سامنے. تو کیا یو کے جائیں، لندن جائیں، امریکہ جائیں، پیرس جائیں؟ کوئی لندن کو جائے گا، کوئی پیرس کو جائے گا، بغداد کی طرف، بغداد کی طرف دوڑے گا دیوانہ غوث پاک کا. دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو اذن دو، بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو گیارہویں والے شاہ یا غوث اعظم دستگیر، گیارہویں والے شاہ یا غوث اعظم دستگیر، میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، میٹھے مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا، در پہ پھر مجھ کو بلا یا غوث اعظم دستگیر، در پہ پھر مجھ کو بلا یا غوث اعظم دستگیر. صلوا علی الحبیب. نام عمر فاروق ہے، میں شیخوپورہ سے آیا ہوں، اور میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا جنت میں بھی عبادت کریں گے ہم؟ جنت دارالجزا، جنت دارالعمل دنیا ہے، نمازیں یہاں پڑھیں گے، اب وہ شوق کے لیے عبادت سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، تسبیحات نکلیں گی، یعنی باقاعدہ یہ جو نماز ہم دنیا میں پڑھتے ہیں اس کے ہم مکلف نہیں ہوں گے، کوئی عبادت وہاں ہم پر فرض نہیں ہوگی، نہ وہاں کوئی گناہ ہوگا، گناہ کوئی کرے گا ہی نہیں، گناہ صادر نہیں ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ ریٹھ، نہ گندگیاں، کچھ بھی نہیں، نہ لیٹرین، نہ سیوریج، کچھ بھی نہیں، خوشبودار ڈکار آئے گی، کھانا ہضم، گندگی کا تصور نہیں ہے، جنت پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے، تو اس صاف ستھری پاکیزہ جنت میں جانے کے لیے اس گندی گندی دنیا کی گندگیوں سے دور رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کر کے اس جنت میں جانے کی ترکیب بنا لینی چاہیے، اللہ کی رحمت سے ترکیب ہوگی، محبوب کی شفاعت سے ترکیب ہوگی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاید لطف حاصل کرنے کے لیے کچھ سبحان اللہ۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 157 پر ہے، نہ جنتی کے ہر وقت زبان سے تسبیح ہو تکبیر بقصد ہو بلا قصد مثل سانس، مثل سانس کے جاری ہوگی، یعنی ہر وقت تسبیح سبحان اللہ اللہ اکبر یہ سانس کے ساتھ، چاہے یعنی کہ کبھی ارادت کبھی بغیر ارادے کے، یعنی کہ جاری رہے گا، یہ سب ذکر اللہ جاری رہے گا، یوں سمجھو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی محمد۔ پیارے باپا جان، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے دوران اگر کسی وجہ یا کسی بیماری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو کیا میرا روزہ قبول ہوگا؟ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، بیماری کی وجہ سے بھی نماز معاف نہیں ہوتی، نماز پڑھنی ہوگی، معذور کی نماز کے مسائل بھی ہوتے ہیں، نماز کے احکام میں معذور کے مسائل لکھے ہوئے، نماز معاف نہیں ہے، کہ صحیح بیمار ہو نماز معاف نہیں ہے، آخر منزل ہے، اشارے سے نماز پڑھنے کی بھی تو منزل ہے نا، اشارے سے ہی پڑھے، لیکن یہ کہ آپ ایسے بیمار ہیں یا نہیں ہیں یہ تو ہم کو نہیں پتا، بس یہ کہ یہ مسئلے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، اشارے سے بھی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے بھی آخر کار پڑھے گا، البتہ کسی نے واقعی نماز نہیں پڑھی، معاذ اللہ اتنی نماز نہیں پڑھی سارا رمضان، تب بھی اس کے اگر اس نے روزے رکھے تو روزوں کا فرض ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں، بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور او بی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر جمع ہو کر ضلع منڈی بہدین حنبلی کابینہ میں جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ یہ جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و عاظرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کی خوشبو ہے نہیں ہے اس میں، یہ بھی اتنی خوشبو سے دلچسپی بھی نہیں ہوتی اگربتی کی، عام طور پہ دکان پہ بھی جاتے ہی پہلے اگربتی جلائیں گے، یہ تصور کی برکت ہوتی ہے۔ تو اگر اس تصور سے کوئی جلاتا ہے تو برکت ہوگی، خوشبو ہوگی۔ اچھا اس میں باتوں کا ایسا ہوتا ہے مقدس روحیں آئیں گی، خوشبو ہوگی نا تو مقدس روحیں آئیں گی، تو یوں ان کے پیچھے پیچھے گاہک بھی آئے گا نا روحیں آئیں گی۔ تو اسی طرح جو گھر میں سالے ثواب کا جو آپ نے فرمایا، اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تصور ہو کہ جس کے لیے سالے ثواب کیا جا رہا ہے اس کی روح ہمارے گھر میں تشریف لائے گی تو اس کو خوشبو ملے گی۔ اللہ جانے کے روح کو خوشبو سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانے۔ کہیں کچھ تو تصور ہوگا ہی نا بابا جب شروع ہوا ہوگا تو۔ ویسے شیخ ابو العباس بونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے وہ مشہور کتاب ہے، نام ذہن سے سر نکل گیا، وہ جو عملیات کی کتاب ہے، نام اس وقت نکل گیا ذہن سے، میں نام ذہن سے نکل گیا ابھی، لیکن میں نے اب میں اس میں ہے اگربتی یا خوشبو جلانے کا، لیکن وہ اب چونکہ وہ پوری بہت پرانی بات ہے، دیکھے بغیر بتانا نہیں ہو چل پڑے گی۔ شیخ ابو العباس بونی، بونی یا بونی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آپ کو یاد ہوگا بابا یہ پرانی مارکیٹوں میں شروع کی باتیں، ایک وہ کھکا آتا ہوگا داڑھی والا، اس کے ہاتھ میں ایک لوبان کی وہ ٹرے ہوتی تھی کوئلے والی، دکان میں جاتا تھا اس میں کچھ لوبان ڈالتا تھا نہیں، دھواں مارتا تھا تھانوں پر کہ یہ تھان بکیں گے نہیں۔ یہ تو بچپن سے ہم یہ دیکھتے آ رہے تھے۔ نہیں اس طرح کے فقرا آج کل بھی گھومتے ہوں گے، گھومتے بتا رہے، تو وہ دکانوں پہ جا کر لوبان ڈال کر وہ پیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ایک پیسے کی ٹوکری بنتی ہوتی تھی اس میں ٹک ٹک ٹک۔ اب بھیک مانگنے کا ہی ایک انداز ہے، یہ تجارت تھوڑی ہے۔ شمس المعارف ان کی کتاب کا نام، ماشاءاللہ کسی نے لکھ کے بھیج دیا، یہ بہت انہیں کہ جو عامل ہوتے ہیں نا عاملین، ان میں تو یہ مقبول کتاب ہے، یہ ہر ایک کے پاس ہوگی، اردو ترجمہ ملتا ہے اس کا۔ یہ تو میں اس کتاب سے تو دعوت اسلامی کے پہلے سے واقف ہوں، اور یہ اگربتی کے تعلق سے یا خوشبو جلانے کے تعلق سے جو میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب وہ پورا ہو جب تک آپ اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو کیا لکھا بتاؤں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الى اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلا چلا چلا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 400-500 روپے چلے گئے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اوقات آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، اور آپ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے منع فرماتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات نماز کی حالت میں یا سفر کرتے ہوئے ایسا موقع مل جاتا ہے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منع نہیں فرماتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس میں حدیث ہے جو ڈھونڈ کے آپ کو انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب سنائیں گے۔ رمضان رمضان رمضان گیا ہے رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے توبہ کا دے خدا۔ دین رمضان مدینہ جی آجی امین کیا فرما رہے ہیں مدینہ ابو داؤد شریف کے حدیث سے مبارکہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص سائے میں ہو اور سایہ سمٹ گیا کچھ سائے میں ہو گیا کچھ دھوپ میں تو وہاں سے اٹھ جائے اگر دوبارہ ارشاد فرما دیں مجھے حدیث ہے بحر شریف کے 16 حصے میں صفحہ نمبر 432 پر ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص سائے میں ہو اور سایہ سمٹ گیا کچھ سایہ میں ہو گیا کچھ دھوپ میں تو وہاں سے اٹھ جائے